اڑ دینا چاہیے، پر ضبط کی تاکید ہے، خاموش رہنا چاہیے۔ کس طرح موسیٰ سبق ہے عشق والوں کے لیے، کس طرح عشاق کو خاموش رہنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی تو گورا کنا تپوس ادا سے شویر کی سری نوی آسوار بس خبر ختم شوا فا شورو کڑی دا اتوکا والیہا منافع ذکر کی خون ولور کی واوشو بیا علا غنمی ولی پیا مارب اخرا۔ دا عصا پا بارکی مفسرین دا لکلی دی چا دا لکلی دی چیر دا شپی بے رنا کول بیٹری وا او چکلا بیزی بے سرولی ندا عصاو پا خپل پای بیزو بانگر دیدلا او داس امور خارقه والا ثابتی۔ نو مفسرین وی حافظ ابن کثیر دے والظاہر انہا لم تکن کا دالکہ داس چلنو خوپا کہ عجیبہ دکنو چی صحبان سے جوڑ شوی دیکھنا آج دہا نا یا ریدل دیکھنا کاغت پتا و جیر دا ناشنا کارون خواہ سے ہوندہ دیا سوا عادت تے نبیا بولے یا ریدل پر اس تو کہدہ خوبا نہ کنا نوی دماغ خیال دارے چی ولیکن کل دالکہ من الاخبار الاسرائیلیہ دا اخبار اسرائیلیہ دی ہاں بے داوی دی جنو میں ماشا ہو مخ کیوں مونگوی لو ہاں فوائد نور شتا اسی دا عصوا فوائد شتا رے یو دا چی کوئی دا خوال ورق للے او دے قتل چی او بری پکے خوبک روباسل نشے ندا عصوا دا دا پڑی پدے باندے ستا پکاری گی دویم دا در پختنو سادر دے دویم دا چکلا گرمی نو دا زان بانی دا سی دا پاس واچوا دا او لٹکا او کپڑا واچوا دا ستارا پار خیمہ شوا دریم دا چی مونس کے مکت لٹکا دا ستارا پار سترا شوا سلورم دا چی چی تا سو مار لڑمی درست بولو ورکے اغاو پی ختمے اسیم زینت العلماء دے دروازه تاکه بخانو مشران زربو و درز درز نو اغیبا لگرا بیدار شی استار پار وسلم نکنه دشمن که آقا دی خواکی نه وسبوی جو سر شیش تره از نچه راوی بغیرالا او بلا دا چه دا عام دی علا زوافار کمزور دا پارا از کمزور کمزور خلق چه دی اغی سر چه اسوائی نلا غرزی کی بنا او بلا دا چه دار منافکان دا پار غم دی چه لوڑی خو بیار آغاز تره از نچه کپره لرا رو بغی او بل ادا چه سپی پا کم کل کل غاپی کنا دا ایر پارم دا پا کاری گی او غط پیده دارم چه تا تا با سفر یادی کما دا آخرت اگا چه را بوداشم کنا بس که کنتی می رواق استلا چه کنتی را سرا دا نوز زز رمبی سکو ما چه رمبی مروالا ما آخرت لطیاری کل غواری او دیلم پا کاری گی چه کل سوک روانی کی کشر غرب بول اور که مولا بخشو دام پیدا کی حدیث کرا دی اما ابو جہم فلا یزعو عصاو من عاتقه ابو جہم خدا کوتک دا خپل ولی ننلر کی عصاو سرائی بلکہ سوکا خواد خواد خواد کی را بغیئے والا حدیث کم را دی لا ترفع عنم عصا کا دا خپل و بچون چکم دینا دا عصاو چتواما نا پیدا پکشتا عصا من سنن الانبیاء عصا آئیو وامساو سٹک پیجا ندوالا کی پر رکی اتوکا والے یا بیان دا منافعو تکیالا گم پدے باندے واوشو بیا علا غنمی اور آسندم پدے سراخ پلو گڑو لا پانے ولی اپیا مارے وہ گڑی بیزی ٹول پیغمبران سرولی دی مام نبی نے اللہ را دت خویلو چی سرے بے اتکالا یا لسکالا دمو نبیم سرولی دی اور دیکی مالا دیر فیدی دی فیدی مازی کرکڑے مارے وہ اخرا ورتے ویلو آیت دا موجزی قال القيا يا موسى وي غرد وي موسى پس مك عجيبه کارو اسا کے فیدیری چوی غرد مار تے جوڑ چھ نقصان مارو چ لاز دے کو تن پیدا تے جوڑ چھ بیام سا پیدا کے نقصان او نقصان کے پیدا دا مزے پخار کی دی فالقا پیدا ی حیتن تسا چوی غرد ولا نا تا پا غ مارو تسا چلتے منڈی والے دیروس تو شکن بل دے راضی ہو یری دو اسباب نلان دی یرا پک راشی قال خذا وتوي وينسا اسا ولا تخم يريغا سنعيد سيرت الاولى وبغردو وسو دلرمغا غنم بني حالتا وضم ايت د معجزه دويم جوخ کا خپل لاس الى جناح کا رخل مٹ سراب دے ترخ سرا دا گس ترخ چه دے تیسر دی لاس یو دے کا تخرج بیضا روزی بسپین من غیر سوین بغیر دبی مارے نا برس نشتا برگے مرض نرے آیتا نخرا دا پاک بلا موجزنا چوخ یمتاتا من آیاتنا الکبرا دا غٹو غٹو موجزاتنا اذهب ورش استبلغ لا الى فرعون فرعون للرشا انہو توغا دے حدنا تجاوز کردے واخر دوانا الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون اشدد بي ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا موسى عليه الصلاه والسلام تا دا الله طرفنا دا حكم شو اذهب الى فرعون انه طغى چې فرعون د انسانیت د حد نه وتره دې سرکشه شوه دې لړشا دې او ير وا او پوهه کا کی دې ش نصیحت واخلي او يريږي سماروزات دتلو نه مخک مخک موسی عليه الصلاه والسلام پیش کی او داګه ټولو ماروزات او نتیجه ودار اوزی چه وز خدا حکم دے چه اذهب الى فرعون انه طغا آخر کے بعد دا حکم اللہ ورتکی چه اذهبا الى فرعون انه طغا 43 نمبر آیت کے گویا دیو پا دیوت وکی گی او حارون علیہ السلام غواڑی چه ددن ام پیغمبر جوڑ کا معروضاتو کے اول معروضو چه موسیٰ علیہ السلام پیش کرده ده ناغا فرمایی چه زما شرح صدروشی رب شرح لی صدری اصلا نا چه ده تبلیغ کو ما او ده تبلیغ پا وقت که پا ما که سا انقباس پیدا شی دا زرم لگ تنگ گونتا کشی نا چه سینم فراخی بغیر ده شرح صدر نا حیثی او کار نکیگی دا هر کار دا پارا دا طول نمخ که شرح صدر ضروری ده چه شرح صدر وشی نرست و معاملہ آسان شی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا دا قرآن دا جماع کولو خبر کڑی وا ناغوی دا ما پلا شرح صدر نشتا اگا کار سنگو کمچه نبی علیہ السلام نرے کڑی او بیا چه کاتب دا وحی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا دوارو خبر کولی شیخینو ناغموی چه اغا کار سنگو که مجد ما پی شرح صدر نده شوی نده طول نمخ که شرح صدر ضروری چه ستا کم موقف ده دا بالکل صحیح ده او ستا سینه فرا کرا او داغی پا وجه سرا ستا پا سینه که ده شرح صدر پا وجه سرا انقباز نرازی نده دنبه سوال کرده ده یو خود نبی علیه السلام شرح صدر ده ناو خود دا سی شرح صدر ام دی لکه دی دی که چی کم ذکر کی چی سینه فرا خوا او دا خود هر مومن دا پارا ام راتلی شی و رازی افا من شرح اللہ صدره للاسلام فهو علا نور من ربه خود مونگ دا نبی دا پارا خصوصی شرح صدر چی کم شوی دی اگا حسی طور بانی شوی دی علم نشرح لکا صدرکا دو دل دا نبی علیہ السلام دا سینه یو کسم لا اپریشن شوی دی او دا غدا سینه منزل شوی دا پا صحیح حادیثو کی راضی مسلم شریف کی روایت دے چه باقیدہ ملک راغل دے او دا نبی علیہ السلام دا سینه اپریشن کڑے دے اس چه کم کسان دا نمانی لکن آباد پرویزیان اغیر دے نا انکار کی ناغیوی سو کو بل دے که خوش رحی صدر دیتا ہوئی چه رب بشرا علی صدری دا موسیٰ علیہ السلام دا پار خدا نرے شوی غا حدیث نمانی گویا یو اسی دا مسلم دا پارا دا مومن دا پارا شرح صدر دے یو دا عامو پیغمبرانو شرح صدر دے یو خصوصا دا نبی علیہ السلام شرح صدر دے دے ٹولو شرح صدر شرح صدر کے لگ فرق دے. دویم مانع اگر دا ذکر کی چمات اخپل کار آسان کا امری زما کار دے دے کہ ار خبر چ ذکر کی نے اضافت یا متکلم تکی صدری امری لسانی قولی اہلی اخی ازری امری اشارہ دے خبر تلگا سنگ چ انسان داوی دا زما جبرا او دا زما اہل لے او دا زما رور دے او دا زما خبر دا نہ دا سے دے دین کار تخ پلوئی داری شاملات نہ گنی او یار دا د بل پارنی چگنے دا دین کار و بل کی دا دمان دے دم ستا دے امری ویسر لی امری لکا سنگ چے رور دے خپل لے او سنگ چے کور تخپل کور وے احل تخپل احل وے ملا تخپل ملا وے دا سے دو دل دل تا ذکر کی یسر لی امری و اشرکو فی امری. درے و دعا چے غاڑی اگر وحل العقدة من لسانی زما پر بدن کے چکم گوٹا را دا گوٹا دی پرانستی شی. علامہ آلوسی اگر دا لکلی دی پدیزے کے شید تبلیغ دا پارا فصاحت و بلاغت ہم دا یو ضروری خبر دا. موسیٰ علیہ السلام و سلام چکل ورکوٹے ہو نپاغ وقت کے دا اور یو سروٹ کے پلاس کے غستے ہو چتکڑے ہوا او کی دیشی چی دا او چی تولے وی نوی اغا درد و تکلیف اللہ رب العزت اغا تا نخو زکا چی کل سروٹ کے تا معشوم لاسکین اغا چگا اوباسی او گت اسوزی خو لیکن باوجود دا دینا دا غا دا پارا اغا سروٹ کا یخا گندشوا او دا غا سروٹ کا روورے چی کل خلی تا ورسولا اغا وقت احساس ورتا شوی دے بیا دے نپوی دے پدے باندے چیر دا پدے خلک کیدم کا پزمک اغر زوما دا طول دا اللہ او تقدر دے اگا چلی گی دا غیب پولی سرا دا موسیٰ علیہ السلام جبا کے لکتت پیدا شو لکنت ورطوی اگا پیدا شو دا غیر پار سوال کی چی وحل العقدتا من لسانی. بیار مبسرین پدے کے اختلاف دے چی بالکل دا لکنت او دا تطوال ختم شو اکدا پک لغ گن تک ہو نو دیکھ رہے مفسرین دو قول دی بعد خداوی چھ بالکل ختم شے ہو لکا حسن سے وہ ذکر دے سوالن رست راضی قال قد اوتیت سولکا یا موسیٰ تو پدے سوالن کی یو سوال داؤں موکنا چھ وحل العقدتا من لسانی دا جب اگا عقدہ چھوا اگا بالکل ختم شے ہوا اسو کوئی چھ نو ختم شے لکا جبائی وغیرہ چھوئی ناغی داغ آیات نہ دلیل نسی چھے موسیٰ علیہ السلام خلاف کے فرعون کل تقریر کرے دے علیہ السلیم ملک مصر وہاد الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون امن خیر من ہذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین آیا واخی ہارون هو افصح منی لسانا دا افصح منی لسانا ولا یکاد یبین دے تو گوری اور آگے پوجے سرداوی چلے وہ دور نو چاہے پوجے سرا پائے خبر پانے خلق اگر سر نہ فیدلنا. حافظ ابن کثیر لکھی بیا دا محمد ابن کعب واقع ذکر کی شیر دب بارہ کے بعد خلق پلوان وغیرہ دا ہوئے چلے کے بڑا عیب نشتہ حسر دونوں عیب پکیرے چ پورا پساہت پد کے رشتہ نہ غور طویلو چھے بس دمرا پس آتم کافی دے چھے دس ویما او دما پہ خبر باندے تاسب پوئے گے نداغق قول بیادارے چھے موسیٰ علیہ السلام داغر جبن لکنت مکمل ذکر ندے ختم شوے چھے اگر سوال ندے ندے کڑے چھے بلکل فصاحت و بلاغت تے ماتا پہلا درجہ کے پیدا شی بلکہ دونے ویلی دی چھے وحل العقدتا من لسانی دا دام دیر دا. او بیا علامہ آلوسی چی خبر لکی ناقوم یو واقع ذکر کردے دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا پا دے جوا کے لگ گونتا کدا سے اسارتی آوا لگ تتوال پکے ہو نبی علیہ السلام و فرمائے لو چی دا دتر آرہ سیدلے دا من عمی موسیٰ د خپل تر موسی علیه الصلاه والسلام نه د دینم دا معلومیږي چې پورا بالکل صفائی د جبر موسی علیه الصلاه والسلام هغه نو راغله. باقی دا چې قران دل توسوی قال قد اوتی تسولک یا موسی نو دا غیم دغه جواب الله مالوسی ور کړی دی چې در سوال د عقدتا من لسانی د تحلیل کړی دی چې دا غوټه د ماره جبې پرانستی شي یعنی افهام و تفهیم کې مانع اونګرزین زکه خو عقدتن نکره راوړله او دا عقدتن صفت یې رستو من لسانی ذکر کو دا څه ونه ویلو وحلل عقدتی کني دا مختصره طریقه وا او یې غچ راځي چې هو افصح مني لسانانو په دا دې سوال نمخ کې خبره ده او چې راځي چې لا یکاد یوبینو دا فرعون دا مطلب نو چې دې فصاحت پوره نه لري بلکې دا غره خبره دا مطلب وو چې دلیل نه پیش کی دا باطل پرس خبره د فرعون هم ده او د هود علیه صلاتو السلام د قوم هم ده چې خبره ورته کیږي یا هود ما جئتنا ببینة تیم دا وی ولا یکاد یوبین لا یاتی بحجتنا یره اس دلیل دراته پیش نه کو او مهدی چې کم تیر شوی دی داغه په جبا کې اوما د لکنت خبره بعد خلکو هغه کړی ده او انبیاء علیهم السلام داغی د ټولو مبارک مفسرین دا قانون ذکر کی چې داغی جبم برابر دا څنګه چې خلک ته نفرت وکړي او داغی غوګونم برابر اگر چې مراتب د فصاحت کې فرق خامخاره بیچاره پر پا اولیت اولویت اشدیت اضعفیت دې درجو کې ولک فرق کی بیچاره ډیر خو چاله داغه په نسبت لک کم چاله ډیر اشد چاله داغه په نسبت سره لک کم بس دوه سوال یې کړی دی یفقه قولی چې دې زما په خبره باندې پوهیږي یفقه تدینا فقاهتم دے تفسیر قرطبی لکھلی دی فقہ پا کلام دا عربو کے دیتا ہوئی چیوتن دا بل پا خبر بانے پوش لغت کے پا قیادو یفقہ قولی چی پوش دی زمان پا وینا باندے و علم دا شریعت کے دا بیا خصوصی پویا دا چی دا غیغ عالم تا فقیح ہوئی دکی گی العلم بالاحکام الشرعیت العملیہ من ادلتها التفسیریہ اغیت فقوی. سلورم سوال دا کی وجعل لی وزیرم من اہلی حارون مارے او معاون او ملگرے او پیدا کی زمان اہل ندے گی وزیر معاون تبیر کی گی وزر بوجھ تبی نگویا دے بدا بوجھ اچتوی. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی یوتن تا سو وزارت ملوش و سو وظیفہ ملوش والا اور دا در پارا وزیر معاون ملاتڑ نیک پیدا شو چیر دا خبر یہ رشی و تیادی اور دا سر پائکار کے اعانت کی داڑے رخ کلے او خیستا خبر دا وجعل لی وزیرم من اہلی دیر کلے سوالے کڑے دے چر تا یور اور دا بدر اور دا پارا دا سے پیدا من سوال نے کڑے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرمائی چی سنگا دے موسیٰ علیہ السلام دا رور دا پارا سوال کڑے دے او دا چې کله عائشه رضی الله تعالی عنها عمره لتلله نو په هغه وخت کې عائشه رضی الله تعالی عنها دا یو خبره کړې ده چې درونو کو ډېر پیدا شي او د موسی علی السلام وانت کرو ورو چې څونو کو له سوالې کړې ده روړ د پاره پیغمبري غوښته را الله غا قبول کړې ده. هارون چې ده هارون اخی دا عطف بیان ده د پاره د وزیرو دا وزیر سوک دے ہارون دے او دا دما رور دے ہاں رضی وائی چھ دا آپ سے بیان نشی جوڑے دے ذکر معرفے او دا نکرے پا دا موافقت پا کی نشتا دا دوارو پا منس کے دا دیو جن دا نشی جوڑے دے اگا وزیرن دے نکرہ دا او دا ہارون دے معرفہ را نور علماوی چھ دا جوڑی دی چھ آپ سے بیان دے اللہ مالو سری کلی دی چې دا عطف بیان دے و اشرکو فی امری مطلب دارے چې د نبوت پا کار کے را در شریک کا مطلقاً ملگرتیا خو اسبوم دے دما کی معاونت برالکیم اقواسم کی دیشی کرو رہ رنگی نبز رو روی دا ملگرتیا و سرکو ما خو لیکن دا سے مطلقاً ملگرتیا و شرکت نگوارا ما پکار دا نبوت کے چکلا دے ما سر ملگرشی نخوی غایر دے طول دعا گان دارا کہ نسبحک کثیراً و نسکرک کثیرا دا حکمت تے دا مطالبے او علت تے قید دے دا پارا بدا سوالو نکڑی دی منگا دوالا ستابا تسبیح ڈیرا ڈیرا وایو او ستا کمالات میں ڈیر ڈیر ذکر کوں نسبحک دیت تخلیوی او نسکرک دیت تحلیوی کثیرن کثیرن یہ دوار سر ذکر کرے دے منگ با ڈیر زمانہ ڈیر وقت ہو ہر وقت ہو ستا پا تسبیح کے مشغول یو او تا با یادو وجر مطالباتو سر حکمت دا مطالباتو رے کہن سبحکا او وجر مطالباتو انکا کنت بنا بصیرا تا تا پتر چا منگ دا یوبل دا معاونت محتاج یو او بغیر دا درم ارگرتیانا با خبر ما تا گرانشی نبیا قال قد اوتیت سر اجابت الہیہ دا سوالن والا اللہ رب العزت اگا قبول کردے دے ورتے ویری دی چھو اس کو دلہ درخواست کردے دے دیر درخواست نو ماتا سر دیر احسانات کردے دی نداغ احسانات تو یو فرست بیاروس طور پسی را روان قال رب اشرح لی صدریم اوے موسیٰ علیہ السلام اے ربام اس پڑے دما دما اس پڑے مالا دمارا سنا پران دے مالا دمارا سنا ویسر لی امری آسان کے ماتا کار دمار تبلیغ واحلل عقدتا من لسانی او لرکے دا گٹا دمار جبنا یفقو قولی چپوش دی دما پا خبر باندے وجعل لی وزیرا من آلی جوڑ کا مالا یومل گرے من آلی زمار آلنا ہارون ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اخی چ دمار اور دے او دد پوجا سرا ہارون اخش دد بھی ازری زمار دے رور پوجا سرا مضبوط کاپ ازری زمار املا زما طاقت ہو واشرکو فی امری شرک عدل را زما پر کار کے کہ نسبہ کا کثیرا کہ غائل راضی وجدارا پدی وجا نسبہ کا کثیرا چمنگ با تسبیحات ستا بیانو ڈیر ڈیر دا شرکنا او دا نقائص نتا و پاک گنو ونسکو رکا کسیرا یادو بتالا ڈیر ڈیر ستا دا صفتنو چکم کمالات تی اغب خلقو تخکارکو انکا کنت بنا بصیرا یقنن یہ تو بنا بصیرا پا منگا باندی لیدن کے تا تا فتر چی دمونگ دا یوبل تاجت ستا قال قد اوتیتا سولک یا موسیٰ ہوئی وطا اللہ قد اوتیتا سولک یا موسیٰ خام خوابتا کس طرح تعالی درکڑی شویدہ سولکا درکڑی شتاتا سولکا ستارا سوالنا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ولقد مننا علیکہ مرتن اخرا او خام خوابتا کس طرح منگا پتا احسان کرو مرتن اخرا یو بلزل ہوما از اوحینا الی امکا ما یوحا دا تشریح دے داغے احساناتو چھ مننا کے اجمالاً اگے طرف تے اشارہ اشولا کل چیز رکے واچو لمنگا الی امکا استامورتا سورت قصص کے وم نمبر آیت کے لائے تذکرہ براشی ما یوحا اگا چیز رکے اگے تواچو لشوا انقذی فیہ دا اوحینا نرستو ان دے دا مادی دا ندا نرستو چھ ان را دی ان تفسیریا دا بیان شو گویا تفسیر شد الہام او حینا کے چکم الہامو انقذی فیہ فی التابوتے چکیگ دا دے فی التابوتے پدے صندوق کے فقذی فیہ فی الیم اغردوا نبیا اغردوا دا صندوق فی الیم پاغی ڈنگو ابو کل دریاب فلیلقی الیم بساحل ابو غردوی دلر دریاب بساحل پغاڑ باندے یا خذو عدو لی و عدو اللہ دا جواب دا امر دے چھ دا کارتو کے فقزے ندائے نا پسو چھ غاڑ تور سے دو نوبن سید لرام عدو لی زما دشمن فی الحال زما دشمن دے فلم آل زما دشمن دے وعدو اللہ اور دا دشمن وس خو دا دبو سر مینی خو آخر کے بے انجام دائی چی دے بے دشمن جوڑی گی لیکون لہم عدو و حزنا والقیتو علیکا محبتا منی اواچو لما علیکا پتا باندے محبتا منی منا محبتا منی زمارا طرفنا چی چا برتا قتلو نتا سر بے منی کولا سورت قصص نہم نمبر آیت کی براشی ولتسنا علی عینی علی عینی تذیر پارا چی پارنا اکڑیشی ستا علی عینی دمار سرگو دوڑان دے تربیت دے دمار سرگو دوڑان دے اکڑیشی دار شرافت دا پارا عینی لکا روح اللہ و کلمت اللہ ایس تمشی اختو کام کلچی روان واسطارا خور دا ایس ظرف تیر پارا دے لتسنا فتقولو ندی ویلو دا بل نعمت دویم ذکر کی یو نعمت خدا شو دویم نعمت دے خور دے ویل دے ویل حل ادلکم علی من یکفلو ہو زانی نا جانا کڑو دے ڈوین جگن اللہ دا ما رور دے آیا او خیم تاسو تا علی من غسوک یکفلو ہو چی ساتی بیا دے دلرام سورت قصص کے براشی یکفلونہو لکم تاسو لبے ساتی چی تربیت بکی ردو او بساتی دلرام فرجانا کا الی امکا حالتا صورت قصص کی ویلی دی انہا راد دوہ ایلے کے و جائلوہ من المرسلین دا دوکار بوسرکوم فرجانا کا الہ امکا منگا واپس کو تالرام الہ امکا اخپل مورتا پھدی تدبیر سرام کہ تقرعینوہا ولا تحزن تدیر پارا تقرعینوہا ولا تحزن چی یخیشی استرگی ردیم ولا تحزنوا نخفقي دي ستا په جدايه باندې ستا په رکه دو باندې اول دا چې کې تقرع عينها تدير استرګي به يخيږي چې بچي کلمور ويني کنه استرګي يخي مکه د بي مريم واقعې ته کړه ذکر کېدل نه پېکوم وي کلي واشربي وقر عينا اضلتم وي کې تقرع عينها ولا تحزن اور نہ خفقی گی اغام ستا پر رکے دو باندے علی فقد کا تفسیر قرطبی درم نعمتو وقتلتا نفسنو او وجلے ہوتا یا اسڑیم فنجیناک من الغم منگا تا لخلاسی درکو دا غم نام اگر سکچ دیو تل پخلاسی کی ورکو او غمر شو وفتناک فتونام او از میختون راوستل منگ پتا باندے از میختونا راوستل گن از میختونا دیر از میختونا قسم قسم امتحانات موسیٰ علیہ السلام دو اڑکوالی نے بس پدے تکلیف انو کے ہو آگا چھ ما شمان بے زبہ کولو بیاد آگے پوجہ سر مور پس مندر کے اوگر دو بیا قتل لقبتی بیا مدین تا ہو تیرے ال طرح سے دلے دے ال تینو کری کڑی دکڑی بی زیر سرولی دی بیا را روانو اجزو لارا تیم خطا شوی دا تیاروم و ساڑو علم که دلو دا طول امتحانات تیو فتننا کا فتونا فلبستا سنینا فی آل مدینا وقت تیر کو تاڑیر کرنا پا مدین والو کی سمجیتا علا قدر نیا موسیٰ بیاترال خو پیو پران دادا باندے موسیٰ علیہ السلام دا نبوت او دا ہم کلامی را پارا چکم وقت مقدر و مقرر و پاغی باندے تر و رسیدے دا دا وحب خبر دا چ دولس کالا پا عمر کے دے تختے دے دے بیار آگے نہ روس تو لس کالا دگڑی بھی دے سرو لی دی اب بے تل لس کالا خدے سر تیر کڑی دی تقریباً سرویخ کالا شو چراتن نبوت و تملاوی گی وستنا تو کال نفسی پینزم خبرہ او غرکڑے میں تو لنفسی دا پارا دخپلے پیغمبر ہے علامہ آلوسی تفسیر کی لکھیو تفسیر قرطبی کی عمدی لے رسالتی ما تا دا پیغمبر ہے دا پارا غورا کڑی ای زہبو دا احسانات و فرست ہو رہے دا اس کار کوا چھ دون احسانات میں لذر کڑی دی نوز فرعون لورزا ای زہب انتوا خوک بیاتی لڑشتو ستارور بیات معجزات بدل در کوما دیر بے خود دو پک دیر اہمی فذانک برہانان من ربک دا دویو عصا او دویم یاد بیزا دا کو بدا سر ار وقت زکی چھ لاس دا سر قسم لازم دے او کونٹی دا سر یی دا دو معجزی خبر یی ولا تنیا فی ذکری دوارا سستی ولا تنیا فی ذکری او دوارا سستی مکوی فی ذکری زمان پیاد کے تصویل اوکے نسبح کثیرا و نذکر کا کثیرا نظما پد یاد کے سستی مکوی اذا با الی فرعون انه طغى دوار لارش فرعون تا مخی ویلو اذهب الی فرعون او سوی اذهبا الی فرعون انه طغى یقینا غا ډیر سرکش شوی دے فقولا له قولا لینا دوارا غتوائے وینا لینا نو پا دلائلو بانے کلکاو مضبوطا ابن کثیر مانا کی دا قول اللینا مانا دارا چو ورطا دلائل قطعیا آگا چکم دے نو پیش کے ورطوائے فقولا له حل انتا سویتا حاضی بلاوت دن حتی استقلت کما ہیا دا اسمان بتا بغیر دستونو نٹنگ کڑی نو دا خو یو اللہ دے دا دیر دلائل لی شیرو ندیور پسے دا ورطوائے چھ دے پا دے بانے پوشی لعله شاید چھ دے سمر بدائی یتذکرو نصیحت واخلی او یخشا یا ویریگی دا اللہ دا عذابنا لعله یتذکرو شاید چھ دے نصیحت واخلی یا ویریگی چھا مانا کرے دے قول اللیننو نرما خبر و سرکوا خبر نرما کوا و دلائل بیانوا صدیو جنہ حافظ ابن کثیر لکیم آیت کڑی رلو یہ غٹ خبر ہے در عبرتو چیر فرعون گنتا کہ بدترین انسان تا افضل ترین موسیٰ علیہ السلام چکل ورزی نور تداوی چی گر خطاب بستا پا نرمی سرے ذکر چی دے کہ نرمیوشی او دلائلوں خبر آبری قطعی دلائلی ندو کارونو کہ بیو کاروشی لعلہ یتذکرو تذکر دیتوی ابن کثیرو چھے رکم سیز نا یر کی دیشی دا غین را واپس شی چھے ردا کار خود رکولو نرے او خشت بیا دیتوی چھے پتہ کہ توعب پیدا شی او دا اللہ رب العزت تابدار شی ذکر چھے دا اللہ لعذاب نا اوی ری دو قالا دوارو ویلو تبلیغ لخمونگا حاضر یو بس زوبہ کنا معلومی گی دا اذا بلا فرعون انہو توغا اذا با الہ فرعون انہو توغا چیغا سڑے توغی دے چیو دا اللہ حق نبراوری مشرکی ہر مشرک توغی دے دا بریلیان مشرکان چی دی دا تاغیان دی سرکش دی او دویم چی پا بندیدان ظلم کی دے فرعون ظلم کو بن اسرائیلی بیگار کنی ولا او چی کم محکوم قوم دے اگر بیاست سمیگی نا دا دین اس کتاب و اغاق کے منصور و سرنو او دا دین ایر بابا کورم یر کرو دا کم زین چیدی راغلو دا دا محکوم قوم سرکی گی ای پا دی بگارونو که دونا بخشی چی یو دو تیر خطا شی تعلیم و تعلم سلسلہ ختم ہوا او لطولو نا کمزور عوضی چوی دی دیل ورکڑوی دلتا ام انگریز چکل راغلو نو مسلمان تا چی با عوضا ملاوی دا پا کلکتا که نو دا طولو نغت عوضا وداوا چی تا با سیب لبوٹان پالش که او تب او تا کلم دوات خبر آبره چپڑاسی کلاس فورو دا بے غستو لکه چه خدمت کرده ده نورو لکه محکوم قوم پا دیر دیر خوش آلی گی بیا اغیوی هر سو چی دی بس مونگ لبی داورت لکلی نو موسیٰ علیہ السلام تا اونگوی چه گره کارون بدوکه یو بورت داوی چه دا اللہ توحیدو منا حضویم بورت داوی چه برا بنی اسرائیل ما ترا خوشه کا قالا دوارو وید ربنا ایده مونگ رباب اننا نخافو مونگ یریگو ان یفرط علینا چه دی بات تلوارو کی پا مونگ بانده ده تبلیغنا مخک مخک ده یفرط مانا بکو تلوارو کی تفسیر قرطبی مونگ بلا تبلیغ نی کڑی او ده بات سورانی کڑی او ان یتغا یا دی با سرکششیم ده حد نما تجاوزو کی جوش کے براشی زکا زور دے حکومت تیرے بک بک بشورو کی فاغیر تاوی دے اذا بلا فرعون انہو طغا نا سرے چلے تبیان اگر کار شورو کی اعتداؤ کی امون تبلیغ تپرین دی قال لا تخافا ہوئی ورطا اللہ دوارا میرے گے اننی دا علت تی زکر میرے گا اننی معاکما یقیناً زچے ما تاسو دوار سرے ما پس سرا پا نصرت سرا او پا قدرت سرا زما مدد تاسو سرا دے زقدیر ذاتیم تاسو بے گٹے تفسیر قرطبی اسماعو زا اورما نستاسو تبلیغ مورما وارا زبینما نستاسو تبلیغ طریقہ فائبان ام زمانہ در دے ہر مبلغ لپکار دی شیخ کل تبلیغ کی اگر کل درس دا قرآن ور کی چی دیتا مخ کیو گوری چی اللہ گوری دا ما خبر ہو ری اگر نجی پا جمعات کی پا رمضان کی دا قرآن مخ کی بیا پا قرآن کی دروب ہوئی چی دا چل دا سے شوئے دے اگر چل اگر چاندے شوئے دے فاتیہ ہو دوارا لڑشے دتا فقولا دوارا ورطوائے انہا رسول ربکو منگا استاد رب استادیو فارسل مانا بنی اسرائیل پریک دادا منسرا بنی اسرائیل بگار کے دنی ولی دی فاغی بادشاہ نو دی پری رچے ازاد شی ولا تعذبهم او ما عذاب ودی پسو دقا چے اتعبو فی العمل فکارونو کے رستوڑی کڑلو بیدار دیتے نواغ اسر روڑے کور خوری اکار تالے کی تا خانان طول لازی کی چے تا یو پیالے چے بور کی یا بنور کی چے تا سخاب انڈے بور کی یا نا خواغم دیر خوشالا دے تا کٹ پا پیان مناس پہ گھٹ کی او سیف چتا سوئے نمم دک چل کو پدغا دے کے قد جینا کبھی آیت من ربکو منگا تش دعوی نکو چھے اینا رسول ربکو منگ سر پدے دلیل لے زمونگا دعوی خالی دعوی ندا قد جینا کا پتا کچھ سرا منگا رات لکڑ دیتا تا بے آیت پا معجزے سرا من ربکو ساد رب دتر اپنا ستا رب دے اینا رسول ربکو بے آیت من ربکو والسلام و ترغیب تا مبلغ بدا کاری چھے دے با پخپل تقریر کے ترغیب ہم چلی اور ترہیب ہم چلی تش پا ترغیب رم نکی گی چھے ترغیب ورکوا کلب یرے ہم ترہیب والسلام و ترغیب دے انا قد اوحیا دا ترہیب دے السلام مانا دارا السلامتو من العذاب تفسیر جلالینو دا عذاب نا سلامت یادام علامن پاغا چابان دے اتبال ہو دا شغا تابداری کی دے ہدایتو کافر تا بدا سوے السلام علامن اتبال ہو دا نبی علیہ السلام و سلام چہرے قل تخت لے گو نپائے کے عمر تداویلو والسلام علامن اتبال ہو دا دا خوش ترغیب کہ ہدایت ترالے نسلامت یا بتالا اللہ در کی اسلم تسلم تخت استائی حکومت تکوا و اسلام روڑا ہرقلتے ہوئے نو بس سالم با پاتشی منگ آگا نیو چواہی چی تر دے تخت نرا کس چا منگ تو ورخی جو اسلام راولو نو بس تر اسلام مطابق کار کوا تخت دیتا تا مبارک شی والسلام علی من اتبالو دا ترہیب شروع شو انا قد اوحی ایلینا یقیناً پتا کس سرا وحی کڑشوی دا منگتا ان العذاب علی من کذب و تولا چی عذاب حلا من پاغ چابانی بئی کذبا چی غد روح جنگڑی دا اللہ آیاتنا کذبا بے آیاتی ہی روح المانی دویم کذبا چی غد اللہ انبیاء دا روح جنگڑی کذبا انبیاء اللہ چاچ دا روح جنگڑی دا اللہ پیغمبران تفسیر قرطبی و تولا اور ڈڑکی دا غیر قبولیتنا ڈڑکی دا ایمان روڑلنا سوچ دا ایمان نا پترنگ شی او ایمان طرف تا نرازی پیغمبران دروغ جن گنی آیاتنا دروغ جن گنی قد جینا کب آیتن نو دا اغی کس دا پارا اخری عذاب بئی داو ترہیب منگوی سورت کی آیت دا توحید و آیت دا تشجیع دا برخ چلی گی اگا آیاتنا دا تشجیع چلی دل سون بہترین خبر فرعون تا اکڑلا اس آیت دا توحید درم زلبان راغی قال فمن ربكما يا موسى اويل دي فرعون استاذ رب سوق دي اي موسى سوق دي استاذ رب دوار رب اي موسى دا سوال برستم کیگی چه قال فرعون وما رب العالمين رب العالمين پک سوق دے ال تب ول تفصیلی جواب ور کے دیو بیا جواب کیلو لسم کے براشی رب السماوات والارض وما بينهما ان کنتم موقنین. اخر کے بیاری ہوئی لین اتخذت اعلان غیری. بس دا خلق چے چاپسی جی کنن پا دے شیڈ ابی شاپس بادرا ستان بلوے اچت سڑی نشتا ندا فرعون خدای توب درجے تر رسولو اقبل خدای نماننو دا بے بے انا ربکم الاعلام. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وي موسى عليه السلام ربنا الذي زمنگ رب الذي اغذاتم اعطى كل شيء خلقه شهر يوسز لے ورکڑے لے لاغ جوڑ اخ مناسب. خلق مانا دا مخلوق خپل مخلوق کے ہر یوتن لچکم جوڑک ورکڑے دے اگر مناسب دے یا خلق دا جوڑک پمانا بانے کا دا کل شئ انچ دے دا عموم دے پدے کے یا عموم دا افراد دے یا عموم دا انواع دے افراد عام کا یا نوع عام کا کاتی پیدا کرے دے نجے زنگ اخپیو سر مناسب دی نیسا با قدر جسا اکمے گے پیدا کرے دے نجے سنگ دسر اخپی مناسب دی سنگ جسو سر مناسب را اک شانتی والاور کرے دا انسان پیدا کرے دے نسو نخکل پیدا کرے دے چی سنگا دسرا جسا مناسب وا اکا جسے دے انسان لور کرے دا سمہ دا ابیورتا لار خول دا سب بے اسم ربک الاعلام اللذی خلق فسوا والذی قدر فہدا قدر فہدا او خلقہ سمہ دا حدا مانا دا دا مسالحو او دا منافعو چکا ملار دا دیورتا خولی دا چرگ اگا بچے پڑھوں بنے اور اگا کار کی چی چرگ سنگ کی او چرگ پسیزی دا مرغابے بچے دے نکاغ مرغابے دن تا ٹوپ کی ناغ بچے او سرم ٹوپ کی او چی سو پیدا کی ملار ورتقی دا انسان بچے دے پیدا شو وحدے ناہن نجدین زیوتا معلوم دے دا اگا دے پاگا دے بانے گا خلا لگی پیس کی کنیلا کو مستقل یو درس تے ٹریننگ والا پکار دے پی ٹی سی استاد سے جوڑی کے مخ کے ٹریننگ کی دے لوم ٹریننگ پکارو لگ مخ کے شیر دا سے بدا دا مور سینہ روے اور دا سے بدن تور غردے گے اور دا سے بلا امبو ہوئے وہ نہ بس سم مہادا اٹومیٹ کو تا اللہ دا طریقہ کھولا شرک تے طریقہ کھولے دا چیوی شردے اور پاگو بانے دک شانتے ناستے او کچھ تا یو آگے اگا باری نا برادر نکے چھ گرمشی سو پوری چھ گرمشی بھی نی نا ترہ پوری پدے کے بچے نا پیدا کی. قال فما بال القرون الاولا او ایل دے فرعون سر حال داغے پیڑو مخکنو کتر اشتیار رسولے نا دا امم مازیو حالات راتا بیان کا کچر تو پر اشتیابانی داوی چیزو پیغمبر مکن قد جینا کبی آیت من ربکو نخلق دیر پخوانی ترشوی دیم نتا شورو شاو موتر آگی اگر کسی بیان کا اخبرنی ما حال القرون الماضیا وما دا جرا علیه من الحوادثو پخوانو خلقو بانی سو ترشوی دیم کم کم حالاتو. قال علمو اند ربی فی کتاب اوی ورط موسیٰ علیہ السلام دا غیرمو عند ربی دا عند ربی لنبنے خبر دے او دا فی کتاب دا والدیم خبر دے دا غیلم صرف زمان در اب سخا دے دا را غیب و مسئلہ دا ان ذالک من الغیوب اللتی لا یعلمها الا اللہ فدی باندی یو اللہ پوئی گی فی کتاب اکم دفتر اعمال چدے پائے کے لکھ دی اگا کمپیوٹر الہی پائے کے چکم دے نار سے لکھ شوی دی لا یضل ربی نہ خطا کی گی اور نہ غافل کی گی زما رب ولا ینسا اور نہ تناسیری گی. مخلوق چ دے داغی نار سے ییرشی کلت لگی خبر ییرشی کلت ڈیر خبر ییرشی. میرا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو مسئلہ یہ رشے ہوا نہ چاغا یو مسئلہ یہ رشے ہوا نہ عبداللہ ابن عمر سو نہ یہ رشے ہوئے نواب سے نکلی جگہ پر استم جو کڑے دے جد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دونوں مسئلے یہ رشوی دی مخ کے منگا ہوئے رہے موسیٰ علیہ السلام پہ واقعہ کے جد آغا نام یہ راغلیو نسیا حوتہما او اس را روان د موسی علیہ السلام بارک براشی فنسیا ولم نجد له عزما یرت نراغلو عبداللہ ابن مسعود نہ کہ خبر ہے رے شویدا ہم یہ رنا راس ہوئی رب لدین مسئلہ کہ ان شاء اللہ وایو خو کہ شویدا نہ دو عبداللہ ابن عمر نہ نواب سے لکھ دی جو بلا خبر یہ رچ ہوئی چھ انسانی خامہ خابہ نسیانی کلا کلا او پک یہ راضی کنا تے خلق نہ سونا خبر یہ ری گی چھو تو وچ سلو رے پاس و پلان دے کہ تقریری ایو خان وی دی دی وی ڈیری روڑے چوری کم بیا دما یہ ری گی ہیری گی تے کنا ولا انسان نسیان دا کو پا مجتہد سکے چی دا پا نبی باندے امراضی نبی علیہ السلام کو فرمائی انما آنا بشرون زے انسانے ما سنگ تاسو باندے یہ راضی پا ما باندے ام یہ راضی مانزک پہ یہ راضی کنا سیدہ ساوے جکڑے دا وہ ساوہ شوے دے دا یو اللہ دے دا دیو جنا دا علم دا کلکوالی دا پارا اللہ ما آلوسی دل تک دکلی دی چه دا ضروری خبر ده چه علم سړی کلکی چه دا سه اسباب پیدا کی چه دا نسیان دا غلبه دا دل ختمش دی غافل نی دا دا کار لگ پا علاوه جل بصیرتی دی دا مسئله ذکر کی تفسیر قرطبی طالب علم لپکار دی چه خبر لکی لیکلو سراغه یادی گی استعین بی امینه کا تخیل آفتا کار واخلا اولی کل کوا مقوله دا عربو العلم سیدن والکتابتو لہو قیدن علم خو خکار دے اولی کل والا قید دے خکار دے اوکو کل خکار اغو تختی سیاد تر سیحام خوشتا ولیکن اولنا خو خکار نکیا چی خطا خطا دزی کی اکو کیوں مو نکل آغا خکار او تختی علم دے خکار کردے دے والکتابتو لہو قیدن دا کتابت والا قید دے حدیث لکا دا قرآن علوم لکا یادوئے زوتوئے علم مقید کوئے پا کتابت سرا دا تفسیر قرطبی دے جاکی لکلی دی ابو نظرہ تابعی تیر شوے دے دا آغا کسو کنمک کہ منگا هادا حلال و هادا حرام ان کے ویلو چھے اگوئے در افتان اڈیر یا ریگا ما چھے در مفتی شما وسواری او مفتی دې کنه دې نوم دې فتوا دا سره فتوا کا شاندا یو چې یو سړی د مثلا تپو زمانو کې دیم پتاوه دارلوم دیوبند کې دا سدا اخو ځان لا خبره ده مفتی خو نشته مفتی مجتهد توی او ناقل خوشتا خو هغه ناقل چې کوم شی پیش کی هغه زینخ کار کی خاصه لګیا دې دا فتوا دار او دارا نا ابو نظر ده دې نړی لري دو دار ابو سعید خدری رضی الله تعالی نو شاګردو نو تفسیر قرطبی دے لکھ لی چہ دتے تپوس کو ابو نظر دا ابو سعید خدری نا چیر لکھلو کما او کو نہ کما نغو توی چے ير دا حدیث نو قران مو جوڑوا منگا حدیث یادو اتو م حدیث یادوا لکھل ما کوا او دا سے محمد ابن سیرین پبارک 110 ہجری کو پارچے ورے سلف صالحین کے دے دبا اولی کل خو بیا بے اورانو لو کله به یاد کړل دای نه پس به بیا غورانول دلته یو روایت راځي لا تکتبو عني اړو لیکل زمانه مکه یعنی حدیث ملکه بغیر د قران نه کچا سو لیکل نه دا محوکه یو روایت کې کلام دی او کلام پرې دا جواب کی تفسیر قرطبی چې دا منسوخ دی او غره جوابدار چې نه دا پاغه وکه خبر و چې قران نازلې دو اصل چې قران او حدیث ګډوډ شي دا بالکل من کل الوجوه هم یو شینه ده چه سنگ قرآن ده ندا سه حدیث ده دا قرآن آیتونه چه ویپ مانزکه نو ٹک ده اکه اوتن دا بخاری حدیث وی چه حدثنا فلان قال حدثنا فلان نمونزی نکیگی نو لیکل کواب او خطیب بغدادی وی دا طور سی استعمال و دا دیر جات خون کی دا لیکل چکی که نا دا دیسر آقا خبر یادشی اکه یه رشی نی بیاغی خپلی کافیتا مراجعاتو کی چه یار سنگا لکل شوی دی دا یو رب دی چه اغا نخطا کی گی لا یا دل ربی ولا یا انسا دا اغا تدبیرم بلکل زیت رسی پایه که خطاوال اغا نرازی او اللہ لکل تا نده محتاج ہو زکر یو شید اغا دا علم نا اغا خارج کی گی نا لا یا دل ربی ولا یا انسا داورت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے تنویر دے پا دعوے باندے اللذی سرا اللذی جعل لکم الارض مادا اغزات سے جوڑا کڑے دا استاسو دا پار دا ازمکا مادا زید آرام غڑول شوے ماد دیتا ہوئی چے دا بچی دا پار آر سے تیاری گی ماشوم دا آرام دا پار چے سے تیاری گی زنگو تا ہوں وی ادا مور غیق تا ہوں وی دانا چے زنگو تا نوی ادا مور غیق تا ہوئی دوار تا ہوئی وزرین دوار مانی کی وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا او تیاری کڑی دی استاسو دا پارا فیہا پا دیز مکا کے سبلن لاری دتلو راتلو اگا لاری رستو صورت کے براشی سبلن فجاجا ارت بی ارت لاری دی واندلا من السمائے ما اور آور اولی دی من السمائے دا پورتا جہتنا دا اسمان دا طرفنا دا وریزونا اول زی پارک مویلو من السمائے مانا معلوم التنزیل کے دا سی من السحابی دا وریزونا انتم انزلتمو من المزن ما نبر باران فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا رباس منگا پدے سرا ازواجا دا ازواجا موصوف تے ودا من نبات شتا دا ورل صفت تے جوڑے جوڑے قسم قسم دا بٹو مختلف نام کلو ورعو نامکوم پخپل امخرے سروے پک اخپل سارویو ما تاسو تے غنم خرے او غبوسو اگر استاسو دا زناور اور سارو دا پار دی ان نفی ذالکا یقیناً پا دے دلائلو کے لا آیاتن خامقات دیر قد دلائل لی تتوحید لا آیاتن کے تفخیم دے ام کمن ام کیفن آیاتن دیرم دی او کیفیت ام دیر اچت تے کوالٹی او کوانٹیٹی دوارو بانے برابر دی معیار او مقدار دا دوارو سر سمیں خرید لے اولنوها دا پار دا عقل مندو قرآن چی کل اولو الالباب وی اولنوها وی دا آقا چاہتا ہوئی چی داغی عقل سالم ہوئی دا چا عقل سالم دے حافظ ابن کثیر دے دے لکلی دی چی دا چا دا عقیدہ دا لا الہ الا اللہ ولا رب سواہو مددگار یو اللہ رے بل سوک رب نشتا اچھ سوکوی نورم اس طرح تا منٹل خان وی لکی گی دے پا اول النہا کے نا دے انا پا اول الالباب کے دے منہا خلقناکم دا دیز مکنا منگتاسو پیدا کریے تدیزمک نو تاسو پیدا کریے آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں بذات بلا واسطہ رزمک نہ پیدا کرے دے یادا انسان تم دے خور نہ پیدائے زکہ کتو دے نطفے نہ پیدائے دے رجع دے خور تبوزا غنم دے خور لی دی داغین نطفہ پیدا شوی دا غنم پر دے خور کے پٹ راتو منا خلقناکم داغ شانتی شید لکہ صورت عراف کی ترشوی دی فی آتحیونا و فی آتموتونا ومنا تخرجون وفیا نعیدکم اور ردیز مکہ نوا دوبارہ منگا پور تکو تاسو وفیا نعیدکم او پدیز مکہ کے بعد دوبارہ پور تکو بوزو تاسو نعیدکم اعادہ دوبارہ با بوزو منگ تاسو پدیز مکہ کے یعنی دیکھ قبر کی بقا خیگے علم نجال الارض کفاتا احیاء و امواتا او بیا بعد از مکی ذات دوبارہ منگا تاسو بوزو و من آن اخرجکم تارتا نخرا اور از مکی نبا منگا تاسو باسو تارتا نخرا پا بلدل از مکی نبا روزے از مکی نبا پیدای از مکی نبا ورزے از مکی نبا پاسے حافظ ابن کثیر دے دے کہ دا سنن و اگر روایت نقل کردے دے چھ نبی علیہ السلام یو جنازہ کے ہو اور جکلا اگر کبر رکن استیش اور مڑے پکے دفن کے دو نو موٹے خور ہے رواغ استلا او قبر کے اوپر زولا او ولدلے او فرمائل منا خلقناکم بے دویم دلبانے موٹے ڈک کر خور ہے او بے اگے قبر تو روغر زولا اب یہ او ویل ورپسی و فیا نعیدکم او پدریم دلے موٹے ڈک کر او بے قبر دے قبر تا خور ہے اوغر زولا اب یہ او فرمائل و منا نخرجکم تارتن اخرا عدل عزیز نورستانی مولی سے وہ اگر دواگان یو کتاب کرے دے تو دواگان کتابوں نے اس طور شروع کری دی تو منحاج رجسٹر مفتیم کرے دے دے دے کہ ابل محقق دے غم کرے دے ناغم کرے دے زاغ زور چاپ یادوں لگا پائے کہ لگ ترمیمی ڈی شنو نے ڈی بدلی گرا بدلی گی آئے کہ بھی دا روایت ٹک دے تاچہ موٹے ڈک کے رکھو رے نا بیوہ تو غر دے منا خلقناکم حافظ ابن کثیر دے دے کہ دا روایت نقل کرے دے ولقد اریناہ آیاتنا کلہا مفکی ویل ان فی ذلک لآیات قد جئناک بآیات آیات خدیر دی ولقد رأیناه آیاتنا کلها خام غافتا کی سلام غدتو خولو آیاتنا کلها آیاتنا خپل طول دا آیات معجزه دی کنا موسی علیہ السلام لے عصا ور کڑیوا دا نور معجزه فکذبا وابا نو دو انکار کو دا غی آیاتنا فتفریعیا فکذبا دغه آیات دروغ جنو گنلو وابا انکار کو دا حق نام دا حق نے انکار کو دا آیات تکذیب کو ایدہ گرد کنا سیاسی دے دا تی دور سیاست چھے دے و داغ دور سیاست ہو دا سا یو شان گونتا کے دے دے اس عوامم بلوکی ملانم بلوکی پیرانم بلوکی او درے والدان سر پچل چل کے او دیکی او کار خپلو باسی حکومت کلکی بس دے سر کار دے چیزا ما حکومت مضبوط شی قال اجئتنا لتخرجنا حيل فرعون کی نسوی و فرعون اجئتنا ایت راغلی مونلا لتخرجنا چوبا سی مونگا من ارضنا رخپل عزمتنا بسحر کا پخپل جادو یا موسی موسی علیہ السلام شد قوم غصہ سی واشی او پایاتن کے تدبر نکڑی شی دیتوی سیاسی چال لک قوم کو پوچھو کنا اگے کو آیات کے بس سوچ کی دے والا مخ بدلی چھ کم وقت کے پا پاکستان کم دا سیاست چلی گی وزیرستان کے مجاہدین وجد کنا اور اسب جلوس نے اباسی دا عراق پاگ اباسی غمخ کی اباسی دا افغانستان پاگ اباسی ادے وزیرستان کے بسے چلو نو دل سو کرو نو اتلو دا سرحد کے چکم دے شہر دا ظلم کی گی نہ ملانو انا دا نورو بیارا مونگا دارا مرکز مسئلہ دا ندا خلا دا مرکز دا عراق آخو دا مرکز ام نرا دا افغانستان آخو دا مرکز ام نرا غیر دا ولی جلوسو باسلے دے نو پا دا سو وقت چا حکومت کلا بمبارے شروع کی نکا خیال اونکڑو نو دو دل پاک کرکٹ میچ شروع شو ہندوستان نبا سڑے راغلو خلق راغلو ندا علم چا دے یغی پا تماشا شو ارپان پتان لنا سوار وار کے چگے بے وطو باسلے ہندوستان نے ارپان پٹھان نہ گلو اگنگولے را گلو اور ٹول خلق پدے کرکٹ بانے پراتو او کا بمباری کے ادل دکو مخے بدلولا شدی یو نشی اس نے چھ دمون خلاف آواز اچت کی دک جان تیرے فرعون سیاست تے اگا ویلو چھ خلق وہ پایا تو کہ وہ سوچ کی نہ داغے نے والا مخ بدل اکڑا ستاس عزم کا ستاس و اختیار خپل عزم کا خپل خپل خوخا بس زمونگا اخپل از مکر او اخپل او خوخر تاسو پکی نپریدو تاسو لگے موند دیز مکر نو باسے بخواب اے خدا کی زمین پر خدا کا نظام از مکر اخدے را نظام بر اخدائی پتہ نلگی رخدے نظام بکل را ولی دے جوڑا وام بلوکڑ لو از مکر خوگئی ار چاہتا کنا چی اوتن تج دا دے رٹ نو باسے اصل چاوال از مکر ورکڑی یو کنال تے خواکے اصو نا گوی میکی جنگو نا کی دا خلق مونگ دا دیزمکی نا اوباسی جادوگر را غری دی فلناتینک بسیر مثلی خام خوابا مونگ راتلوگو تاتا فجادو سرادا دے گونتا که کبڑی بجوڑکو تب ہم خپل کرتبو نخکارکی او آغا نور با ہم خپل کرتبو نخکارکی او آم با پتماشا شی او دا آیات تو آغا مسئلہ ورہ من نوزی او جادو دل ذکر جادوگر دل ذکر آولو چھ لوحا لوح کو کاٹتا ہے فجل بیننا و بینک موعدن اگر دوا بیننا و بینک موعدن زمونگا و دخپل میانس کی یو نیٹا موعدن مصدر میمی دے یو نیٹا وعدن یا یو وقت مقرر وقت مقرر کا خپل ورتوی وقت مقرر کا فرعون ورتوی تیم مقرر کا لا نخلفو نحنو خلاب بمونگا نکو داغے نیٹے نمونگا ولا انتا و نتو مکانن سوام یو میدان بھی برابر کا مقرر کا چی داوام مترارا سی خکل میدانی مدیدار درمگڑے دے حل تک وہ باسو کو جادوگری بخپل اخکارکو دام جادوگر دے نیر پیجندلے اوغا نورم جادوگر بھئی نئی براش مقابلہ بھو کی تو موسیٰ علیہ السلام پخپل ذات سن اعتماد تے تعین دا یوم ورتخی دا مطالبی دا مناظرے دا باسو مطالبہ اول اگی کرے دا ورتوی موعدکم